राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा अधिक आषाढ़ कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 5 जुलाई 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। प्राय बहुतों की ये बची हुई है कि धन से धनवान हो जाते हैं। पास में धन होने से धनवान होता है और धन नहीं होने से निर्धन हो जाता है और निर्धन की कोई इज्जत नहीं है। ऐसी बात सची हुई भीतर में। अरे ये धन धन नहीं है। आपके सामने आने और जाने वाला वो आपसे बड़ा कैसे हो गया? आप उसे अपनी इज्जत मानते हैं, आ जाए तो चला जाए तो बेइज्जती मानते हैं। आप धन आ जाए तो आप अपने को बड़ी पार्टी मानते हैं और धन चला जाए तो छोटी पार्टी हो गई। तो आपकी तो फजीती हुई है इसमें। थोड़ा देखो तो बिल्कुल प्रत्यक्ष मालूम होता है आपकी इज्जत का इज्जत तो धन की हुई। इसमें कोई शंका हो तो बोलो। धन के कारण से आप बड़े हो जाते हैं और धन नहीं रहने से आप छोटे हो जाते हो। तो बड़ा धन हुआ कि आप हुए? कोई शंका हो तो बोलो। और धन आप कमाते हो, आपको धन पैदा नहीं करता, आप धन को पैदा करते हो। लेकिन आपको धन पैदा करता है? आपको धन पैदा नहीं करता, आप धन पैदा करते हो। खेती करो, गुआ पालो, चाहे व्यापार करो, चाहे दलाली करो, चाहे नौकरी करो, किसी तरह से ही आप धन पैदा करते हो। और धन की मूल वस्तु वस्तु पैदा करते हो। वस्तु है वो इतना काम नहीं है। वस्तु श्रेष्ठ है। वस्तु सिक्का श्रेष्ठ नहीं है, श्रेष्ठ है वस्तु। आपने बहुत ज्यादा महत्व दे दिया पैसों को और सिक्के को और उनकी भी संख्या को। उन खुद को नहीं, उनकी संख्या बड़ी हो जाए। लाख, 10 लाख, 20 लाख, करोड़, 2 करोड़, 12 खरब बन जाए तब हम बड़े आदमी हो गए। बिल्कुल गलती की बात है। आपका निर्वाह कैसे हो रहा? निर्वाह किस लिए? परमात्मा की प्राप्ति के लिए। और निर्वाह करके क्या करोगे? निर्वाह होता है तो वस्तुओं के द्वारा होता है, धन के द्वारा निर्वाह नहीं होता है। धन से वस्तुएं मिलती है ये तो कह सकते हो आप, परंतु आपका निर्वाह धन से होता है। आप थोड़ा सा ध्यान दें कि सोना चांदी रत्न बड़े बड़े हीरा पन्ना पुखराज जो रत्न है वो रत्न इकट्ठे किए जाए, सोना चांदी इकट्ठा किए जाए और एक चबूतरा बना दिया जाए बड़ा, उस पर आपको बैठा दें और अन्न जल वस्त्र न दे, कितने दिन जियोगे? और कौड़ी मेरे को मत दिखाओ, एक तांबे का पैसा, गिल्टी का पैसा भी मत दिखाओ, दर्शन ही मत करो पैसों का। और अन्न जल वस्त्र मकान देते रहो, क्या मर जाएंगे? आपके खुद काम में क्या आती है चीज? पैसा परंपरा से काम आता है, वो सब चीज है। और हमारे काम की जूती भी बड़ी भाई, हमारे काम की चीज तो दे इतने शरीर को लिए फिरती है। कांटा है, कंकर है, कांच है, नहीं गिरने देती तो जूती बड़ी अच्छी है। परंतु सिर पर लेने के लिए जूती, जूती की जगह जूती काम की है। आपने पैसे को सिर पर चढ़ा दिया, कर्जे पर चढ़ा दिया, झूठ कपट बेईमानी कर ली, पैसे लिए पर लोग बिगाड़ दिया, ये लोग बड़े आ गए इसमें आप फजीती हुई झूठ कपट करने से और पैसा कमा लिया। अब कितना अनर्थ किया है, पैसे की जगह पैसे बड़ी काम की चीज है, पर ये नहीं कि सिर पर चढ़ जाए। आपने पैसों को जीत दी है और पैसे की जीत कितनी चलेगी आपकी, पैसा चला जाए तो बेइज्जती हो जाएगी। आप अगर भगवान के भक्त बन जाओ तो महाराज लोक और परलोक सब में आप सम्मुख उठोगे, लाखों करोड़ों अरबों रुपयों से आपकी इज्जत आपकी नहीं होती, जितनी भगवान के भजन से आपकी इज्जत हो जाएगी। आप नहीं चलती ये बात, प्रत्यक्ष बात है। तो बात यह है, आप चेतन हुआ, चेतन रुपया है जड़, तो चेतन आप होकर के जड़ रुपयों के वश में हो जाओ। कहते रुपये बनो कैसे जियेंगे, रुपये बनने नहीं, जो कहते हो अन्न जड़ बनो कैसे जियेंगे। रुपया से वस्तु मूल्यवान है, वस्तु से हम जीते हैं तो वस्तु हुई, और वस्तुओं से प्राणी, जैसे गाय आदि प्राणी है वे चीज है वस्तुओं से। आज प्राणियों का नाश कर रहे हैं रुपयों के लिए, बुद्धि कितनी भ्रष्ट हो गई। प्राणी पैदा कर सकते हो क्या, रुपया तो पैदा ही कर सकते हो, और प्राणी मर जाएंगे तो कैसे पैदा करोगे। अरे प्राणियों के नहीं मनुष्यों के खत्म कर रहे हैं। मैंने अभी दो पुस्तकें देखी है, उसमें हिंदुओं की संख्या बहुत घट गई है और मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है। एक एक लेखन लिखा है पुस्तक हमारे पास यहाँ, उसमें लिखा है ये देश मुस्लिम देश बन रहा है। अरे मुस्लिम देश बनने पर क्या दशा होगी जो पहले हुई है, करो आज काशी अयोध्या मथुरा देख लो क्या दशा हुई। यार वोट का जमाना है, इतने पर भी आपको होश नहीं होता है। तो रुपयों से वस्तु, वस्तु से शरीर, शरीर में गाय, गाय से मनुष्य, और मनुष्य में विवेक, सत असत नित्य अनित सार असार, जिसके लिए आप हम इकट्ठे हुए हैं। ये मनुष्य में विवेक श्रेष्ठ है और विवेक में सत्य श्रेष्ठ है, अंत में सत्य तत्व है वो सबसे श्रेष्ठ है। सत्य से दो नंबर का विवेक, विवेक से दो नंबर मनुष्य, मनुष्य में तीन नंबर का गाय, गाय से अनाज जल वस्तु अन्न वस्त्र मकान, ये उनसे नीचे है रुपया। आप खूब विचार करो, इतने बैठे हो विचार करो, विचार में आओ जो मेरी बात को काट दो, मैं राजी हूँ, नाराज नहीं होगा। रुपया से वस्तु तेज, वस्तु से प्राणी तेज, प्राणियों में गाय तेज, गाय में मनुष्य तेज, मनुष्य में विवेक तेज, विवेक में सत्य तेज। काटो कोई काटो, बोलो कोई, आ जाओ नजीक आ जाओ। अरे नहीं चाहते मैं क्या करूं, बात कर रहे हो, सच्ची बात बोलो, तो हम फालतू बात मत करो। मैं सत्य मैं कहता हूँ कि रुपया से वस्तु तेज, वस्तु से प्राणी तेज, प्राणियों में गाय तेज, गाय में मनुष्य तेज, मनुष्य में विवेक तेज, विवेक में सत्य तेज। इस बात को काटो तो बस बैठ जाओ सुख जाओ। से वस्तु पैदा होती है अनाज खाने लायक, रुपयों से क्या होता है, रुपयों से तेज श्रेष्ठ जेत, रेत से तेज है विष्टा मूत, वो तेज है रुपयों से, मूत और टट्टी से रोग दूर हो जाए, रिजल्ट दूर हो जाए। तो वस्तुओं के लिए धन भी तो आवश्यक है। मैं ना कर कहता हूँ ज्योति की जगह ज्योति बहुत बहुत बड़ी काम की है, पर सिर पर चढ़ाने की है क्या। मैं पहले कह चुका अकल समझ कर बोलो, इतना आत्मा में भेजती क्यों करते अपनी, समझ कर बोलो। रुपयों की जरूरत है, रुपयों की जगह है। मैंने आपका धर्म और कर्म सब झूठ रखे पड़ते, बेईमानी, ठगी, धोखेबाजी, नरकों का रास्ता कर लो रुपयों के लिए, ये बुद्धिमानी है। बोलो, रुपयों की जगह रुपया आवश्यक है, पहले कह सकूँ आरम्भ में कह सकूँगा, जूती की जगह जूती बड़ी आवश्यक है, पर शिविर लगाई के लिए जूती की जगह बहुत अच्छी है, रुपयों की जगह बहुत काम की रुपया। वो सुनते थे नहीं बोलते ऐसे ही बेहोशी में, डरना मत, तेज बात कहता हूँ सेहत कराने के लिए, मैं गुस्सा नहीं करता हूँ। और बोलो कोई बताओ मेरे को, खूब बताओ मैं सुनूंगा। नहीं सुन सुन, आज बात मत करो बिल्कुल, हमारे पीछे भी छोड़ो, दूसरी बात बिल्कुल मत करो, खबरदार है कोई दूसरी बात करी तो आज चले जाओ। इतना देर सत्संग करते हो गया, आपको होश नहीं आया कि बात क्या चले, तोली सोदो ले थोड़े ईंट के भारी तोली हो गए, तोली जा सोदो लोटे ईंट भारी पी पी गया, तो बात करते हैं। बोलो दूसरा प्रश्न कैसा हूँ, देखो अंधाता कृपा करो, अंधाता अंधाता कृपा करो, अंधाता कृपा करो मेरे पर। आप अंधाता हो कि नहीं बताओ, सच्ची है झूठी बात है, थोड़े टाबर पर कृपा करो, अंधाता कृपा करो, आप अकल दाता हो। क्या कह रहे फिर बीच में रोड क्यों उठ रहा हो, देखो अब बड़ी शांति में सुनो, मैं तेज कहता हूँ चेत कराने के लिए, मेरे गुस्सा नहीं है, क्रोध नहीं है, अब मेरी बात काटो मैं राजी होऊंगा, पर कुछ युक्ति से तो बोलो, या दूसरी बात मत छेड़ो। ये जो क्रम आपने बताया है, एक से एक से शेष अकाट्य है, नहीं सकता, ये अकाट्य है, तभी तो कहता हूँ मैं, मेरे तो यही विश्वास है कि वो काट नहीं सकते कोई, तो काम के रुपये काम का है, रेत काम की है, कंकर पत्थर काम के है, मेला काम का है, मेला सूर खाता है, कुत्ता खाता है, गधा खाता है, रुपया कौन खाता है बताओ, किसी भूख मिटती है रुपये के बदले, भूख में रुपये खुद से क्या मांगा, खाने में काम आता है, ओढ़ने में काम आता है, सवारी में काम आता है, दवाई की तरह काम आता है, पेट भरने का काम आता है, आप क्या काम आता है बताओ, रुपये थोड़ी अक्ल लगाओ, फालतू रेत काम आती है, कपड़ा हाथ धोने के लिए, बर्तन मांगने के लिए काम आती है, रुपये काम आता है, रुपये तो खर्च में काम आता है, रुपया खर्च में काम आता है, रेत खुद काम आती है, पेशाब काम खुद आता है, बर्षा अलग खुद काम आती है, पेशाब से रोग मिटते हैं कई, टट्टी से कई रोग मिटते हैं, टट्टी खुद काम आती है, सूअर के गधा के, रुपया खुद काम आता है किसी के, बताओ इतने बैठे बताओ किसी के काम आता है, रुपया चोरी में गया, डाका चलेगा, चोरी होगी, ठगाई होगी, आफत कह देगी आफत रुपया। मैंने जो क्रम कहा इस पर विचार करो, अब चुप रहो, अब मेरे को बोलने लो, मैंने कोई युक्ति मिल जाए, मैं कहते युक्ति है नहीं तो बार क्यों समय बर्बाद करो, अब हम चलते हैं आगे, अब चलने दो, पकड़ो मत मेरे को। बहुत आनंद की बात है, बहुत बढ़िया बात है, क्रम की बड़ी श्रेष्ठ बात है, उत्तम बात है, अकाट्य बात है, आप फिर विचार कर लेना और से पूछ लेना, पुस्तकें पढ़ लेना, अच्छा आदमी विश्वास लेना, फिर आप फिर मेरे को कहना, अभी नहीं, खूब अपने पक्ष को दृढ़ करके फिर बोलना। अब रुपया की बात बताऊं थोड़ी, अब रुपया की बात सुनो, रुपया पास होने से आदमी दरिद्री नहीं होता, और रुपया पास होने से धनवान हो जाता है, रुपये के बिना दरिद्री हो जाता है। अब इस बात पर ध्यान देना भाई, आप पहले इतने में उखड़ जाओगे तो कैसे दोगे। बारी की बात है, थोड़ी बारी की बात है। निर्धन कौन है? निर्धन, निर्धन वो है जो पास में है, उसका तो उपयोग ठीक कर नहीं सकता, और चांद आ रहे थे और मिले और मिले और मिले। ये धनवान का लक्षण है निर्धन का। पास में है वो तो उपयोग कर नहीं सकते, और फिर भी और मिले और मिले और मिले। अब बताओ, एक धनवान का लक्षण है। और जिसके पास पैसा नहीं है, भजन लग रहा है, उसके मन में अपनी वस्तु का, अपने समय का सदुपयोग होता है, और उसके मन में और धन में इच्छा ही नहीं होती, तो धनवान कौन हुआ? कोबा दरिद्रो ही विशाल कृष्णा श्रीमान सको यश समस्त तोषा। जिसकी कोई जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं, चाह गई चिंता मिठी मनवा बेपरवा, जिसके कछु नहीं चाहिए स्वाहन पतिशा। मेरी बात ध्यान से सुनना, इस बात को लेकर माइयों के बहनों के भाइयों के कुछ और हो जाता है कि धन संग्रह नहीं करना। मैं ये नहीं कहता हूँ धन संग्रह मत करो, धन कमाओ मत, ये कभी नहीं कहता हूँ, पर धन कहाँ है, किस जगह है, कहाँ मानेगा, इस बात का जरा विचार करो। ये कहता हूँ मैं धन की निंदा नहीं करता हूँ, धनी आदमी की निंदा नहीं करता हूँ, पर दरिद्रता क्या है, दरिद्रता क्या है? दरिद्रता मानो हमारे पास नहीं है, अमुक चीज नहीं है। धनी आदमियों के कई चीजें नहीं रहती है पास में, मोटर नहीं है, वो नहीं है, ड्राइवर नहीं है, पुर्जा नहीं है, वो नहीं नहीं लैंड लगी है, हमारे क्या नहीं है बताओ। तो धनी कौन हुआ? ज्यादा भूख है वो हुआ, कि कुछ नहीं चाहिए वो हुआ? धनी के धनी दरिद्री है वो, जो जो आवश्यक चीज नहीं मिलती, आवश्यक वस्तु नहीं मिलती, रुपया पास पर उसको काम नहीं ले सकता, और नई तृष्णा लगी रहती है। बताओ दरिद्री है कि नहीं, आप बताओ। तो दरिद्री न उसका है, आवश्यकता और वस्तु नहीं है, और आवश्यकता है ही नहीं वस्तु आती है, धनी कौन होगा? देखो आप ख्याल करो, अभी चुपचाप रहो, सुन लो और लिख लो, नोट कर लो, फिर मेरे शंका करना। जैसे हम पैदा होते हैं, ये भाई बहन सब पैदा होते हैं अपने माँ के, तो पैदा होने से पहले दूध तैयार होता है। आप सत्संग में आते हो उससे पहले पंडाल तैयार होता है, जो आपके जीवन के लिए आवश्यक वस्तु है वो पहले आती है, पीछे आप आते हो। यह भगवान की सृष्टि का क्रम, एक कायदा है। आवश्यक चीज है, जिसकी जरूरत पड़ेगी वो सामग्री पहले होती है। यहाँ पर भी सत्संग होगा तो सत्संग से पहले घी और चावल और गेहूँ साग बहुत चीज इकट्ठी करते हैं, पीछे आप सत्संग आते हो। सब सब जगह ये कानून है। और जो भूखा मर मर जाता है ना, वो भी ठीक है, उसके बाद व्याख्या नहीं करता हूँ मैं, पर सब जवाब है मेरे पास में। तो आवश्यकता होती है उससे पहले चीज आती है, ये भगवान का विधान है, भगवान का कायदा है। क्योंकि पालन शक्ति का, पालन करने का वठे का भगवान विष्णु ने लिया है। ब्रह्मा जी पैदा करने वाले, विष्णु भगवान रक्षा कर पालन करने वाले, और भगवान शंकर संहार करने वाले। तो शरीर का संतुलन रखने के लिए तीन खास देवता है, उनसे सब शरीर करती बनी भरती संतरी हरती लीला लीला मात्र से उत्पन्न और पालित और संग्रहित होते हैं। यह है कायदा। अब इसके द्वारा दूसरी बात बतावें, कोई भी जन्म लेता है तो किसी कर्म के काम से लेता है ना, तद विभाग को जात्यायुर्भ होगा। पातंजल योग दर्शन का सूत्र है, ध्यान दो, ठंड शांति सुनता। अपने कर्म किए जाए और कर्मों का तसी विपाक, उस कर्म का फल क्या होता है? कर्म का फल होता है जन्म, आयु और भोग, ये तीन चीज होती है। और जगह वायु कर्म से वित्तन से निद्या निधन में से पंचेतानी सृजनते गर्भस्थ शिव नहीं ना गर्भ में बालक होता है उसे पांच चीजें पैदा हुई है आयु वित्तम विद्या निधन में से और मरना ये पंचतानी सृजनते मन उनसे भी बड़ा दर्शन है दर्शन शास्त्र छास्त्र दर्शन है उसे पातंत्र योग दर्शन कहता है तस्य विपाको जात्यायुर होगा कर्मों का फल होता है जन्म होना और जन्म में आयु होना और आयु में उस उम्र में भोग सुख दुख आना ये सुख आएगा ये दुख आएगा पर वो बढ़ाने वाले जन्म पत्री बनाते हैं वो लिखते हैं ऐसे ऐसे ग्रहों का योग है ऐसा सुख आएगा ऐसा दुख आएगा संयोग आएगा वियोग होगा धन आएगा धन जाएगा बीमारी होगी बीमारी जाएगी असली ज्योतिषम नैनम स्मृतम ज्योतिष है वो वेद भगवान की आंखें हैं वो आंखें सब लिख दे ऐसी बात ऐसे ऐसा होगा तो आपका जन्म होगा और जन्मने के बाद में आपका जीवन होगा आयु होगी और आयु में सुख दुख होगा ये सब पहले आपके जन्म से पहले तैयार हो जाता है जन्म जिस नक्षत्र में होता है जिस योग में होता है जिस पुल में होता है उस पुल के अनुसार अगाड़ी आपका जीवन होगा ज्योतिष कहते हैं उसमें दशा है ग्रहों की दशा है योगिनी दशा है गज दशा है महादशा है अंतर दशा है प्रत्यंतर दशा है ये ग्रहों की दशाएं होती है उन दशा में वैसा वैसा फर्क होना पड़ता है तो भाई पहले है तभी तो लिखते हैं वो ऐसा ऐसा होगा तो इस तरह से आपके वो भी प्रबंध है सभी आयु का और भोग का भी सुख दुख का भी ऐसी बातें मैंने जो पुस्तकों से देखी है वो मिली है वे बातें मिली है बिल्कुल जो ज्योतिष ने कही है वो मेरी देखी हुई है थोड़ी थोड़ी बहुत कम इस विषय में मेरा ज्यादा अध्ययन नहीं है पर थोड़ा अध्ययन मैंने देखा है शकुन होते हैं ना शकुन प्रत्यक्ष बात मैंने देखी है शकुनों की जैसे शकुन हुआ कोई तो शगुन अशुभ और अशुभ बता देते हैं वे शगुन करते नहीं है ग्रह तो काम करते हैं शगुन तो केवल आगारी होने वाली बात की सूचना देते हैं अगर होने वाली बात है ना उसे सूचना देते ऐसे शकुनों का विचार है तो भाई थोड़ा थोड़ा मैं जानता हूँ बहुत कम पर मेरे को पता है कुछ तो उसका फल भी निकलता है। रामशला का प्रश्न है कोई काम होता है तो भगवान को याद करके रामशला का प्रश्न पूछो उसमें काम ठीक होगा वे ठीक होगा नहीं होगा उस प्रश्न आता है कई ऐसे ज्योतिषी ग्रंथ है रामशला का प्रश्न है ये प्रश्नावली होती है शगुनावली होती है ये हनुमत ज्योतिष है उसमें ये बातें देखी है परीक्षा करी है तो बातें प्राय उतरती है नहीं उतरती है तो जो जानकारी कम है ज्योतिष की ठीक जानकारी कम है हरेक विद्या की जानकारी कम है आपकी महाजनी विद्या है हिसाब की क्या सब बरोबर जानते हैं महाजन होते हुए व्यापारी होते हुए भी क्या ठीक सब जानते हैं यार ऐसे हरेक जगह भी अपने घर की विद्या को नहीं जाने जैन पूरा जैन शास्त्र नहीं जानते सनातनी पूरा सनातन शास्त्र नहीं जानते आर्य समाजी पूरा आर्य समाज नहीं जानते खुद वे होते हुए नहीं जानते तो ये हमारे अध्ययन की कमी है पर शास्त्रों की कमी नहीं है आचार्य हुए हैं जैनों के हुए हैं सनातनों के हुए हैं आर्य समाजों के हुए हैं ब्रह्म समाज के हुए हैं कई हुए हैं तो उसमें जानकारी कम है अपने घर की जानकारी कम है मैं कहता हूँ आपके घर में क्या क्या चीजें कितनी पड़ी है उसकी जानकारी कम है आपको स्थूल बुद्धि तो इस विद्या की जानकारी कम है पहले शास्त्रीय आचार्य होते थे बीए एमए होते थे आज बीए एमए हो जाए शास्त्री हो जाए प्रयत्न नहीं बता सकते महाराज प्रयत्न प्रत्याहार बनाकर प्रयत्न नहीं बता सकते जो लोगों ने देखी आरंभ में सही अवकरणी बात है ऐसे पूछा है पता नहीं सकते कोई अगर विद्वान हो तो अलग में पूछो बताओ संस्कृत का विद्वान है तो बता दो मैं पूछू बातें नहीं बता सकते कारण क्या है आप में बुद्धि नहीं है बिल्कुल नहीं मानता हूँ आप उसमें कह रहे उतर विचार नहीं करते अब मैंने कह दिया कि भाई जूती है काम की है फिर पैसे बिना क्या लाएंगे तो पैसे की जगह पैसे में पहले कह दिया, वो सुनते है नहीं, आशंका करते। ये एक बड़ी गलती है हम लोगों, बुद्धि कम नहीं है पर बुद्धि को लगा करके और विचार नहीं करते। विचार करो तो निहाल हो जाए आदमी। तो ऐसी सब विद्याएं हैं। अब विचार धन पर विचार करो तो धन कमाना कैसे होता है, किस तरह से होता है, इसकी भी विद्या है। इसका भी मुहूर्त होता है, कीड़ा ठीक होता है, मुहूर्त बिना विघ्न होता है, ऐसी बात भी देखी गई है, ऐसी बात होती है। तो धन में आवश्यकता रहे, आवश्यक वस्तु न रहे तो निर्धनता हुई कि नहीं। हमारे भूख लगी, भोजन रोटी नहीं है, दरिद्रता हुई, धनवत्ता हुई। हमारे मोटर नहीं है तो निर्धनता हुई कि नहीं। ड्राइवर की जरूरत है, ड्राइवर नहीं है तो निर्धनता हुई, धनवत्ता हुई। जिसके भीतर त्याग है उसके अभाव नहीं होता है, उसके अभाव का अनुभव नहीं होता है। अवास्तविक चीजें पहले आती है, पीछे उनका काम पड़ता है। जो वास्तव में त्याग करते हैं, भीतर में आशा तृष्णा नहीं है, कामना नहीं है, तो उनकी आवश्यकता पैदा पीछे होती है और वस्तु पहले आती है। ये बात मैं बता तो सुनने सकता नहीं, पर बात सच्ची है, सच्ची हमारे देखी हुई है, ऐसी बात है। तो वो धनवान है कि नहीं, इच्छा तो पीछे जावा, बताओ। धन का हाय धन आदि करते रहते हैं और उनके धन की कभी इच्छा ही नहीं होती। और वस्तु में जैसे उपयोग होगा ठीक तरह से, यार जितना धन है उसका उपयोग कर नहीं सकते। झूठ कपट करके धन कमाते हो एक और खाने वाले 8-10, आठ दस भी पूरा खा सकोगे नहीं। इतना धन करते हो संग्रह, झूठ कर बेईमानी करते हो, उससे होता है नरक। तो ये दरिद्रता का लक्षण है। धन के लिए आप नरकों में जाते हो, क्या धनवत्ता का लक्षण है? धनवान नरकों में क्यों जाएगा? धन खर्च कर पुण्य करेंगे, दान करेंगे, स्वर्ग जाएंगे, पुण्य काम करेंगे। धन के कमाने से नरकों में जाते हो, ये निर्धनता है, धनवत्ता है। अरे घाटा कितना लगता है, लाखों करोड़ों का घाटा लगता है। अरे बड़ी हार्ट फेल हो जाए, हार्ट इसे फेल में मर जाओगे। कई आदमी ऐसे हो गए मर गया आदमी। अरे गरीब है, जगह कभी लाख का घाटा पड़ा नहीं, पीढ़ियों में 10-15 पीढ़ी तक कभी लाख रुपयों का घाटा नहीं पड़ा। अरे आप एक एक दिन लाख रुपये का घाटा पड़ता है तो घाटा वाले दरिद्र होता है, धनी होता है। ये जो धनी कहलाते हैं उनकी दरिद्र आती है। ये तो दरिद्र कौन है? जिसके पास धन है वो दरिद्री है। पर कौन के धन के ऊपर आधार रखता है, धन का महत्व है, वो दरिद्री है। लाखों करोड़ों रुपए रहते हुए भी आप धनी धनी है, दरिद्री नहीं है। कब? के धन की परवाही नहीं है। जब धनी हो धन हो समय ठोकर मार चल देते हैं, मन पर कुछ असर नहीं होता। सबका सब धन खर्च हो जाए, हृदय पर असर नहीं होता। आप धनी हो, लाखों करोड़ों रुपए होने पर भी आप धनी हो, नहीं तो धन के गुलाम हो। धनी धन के मालिक कहाँ हुए? तो धन कमा कर धन का गुलाम बनना ये मनुष्यता है? इस बात को सोचो, समझो, कृपा करो कृपानाथ। तो धनवान कौन है? श्रीमान सुखो यस्य समस्त तोषः, संतोष है। धनी आदमी 8-10-15 लिया, एक को भी संतोष है क्या? 15-20-50 इकट्ठा कर लो, किसी पर संतोष है? संतोष तुल्यम निधि नान्यत, संतोष के संतोषात अनुत्तम सुला का सबसे श्रेष्ठ मिलता संतोष। जो 10-20-50 भजे सत हो या हजार तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब भये पृथ्वी पति होने की चाह जगेगी, स्वर्ग पाताल को राज करे कृष्णा अधिकी अति आग लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना शठ तेरी तो भूख कबू न भगेगी। संतोष में भूख भगे, धनियों से धन होने से भूख मिट जाती है क्या? भूख अधिक जिम प्रति लाभ लोभ अधिक आई, लोभ अधिक है तो दरिद्र हुई कि धनमत्ता हुई? और चाहिए धन और चाहिए, दरिद्र हुआ धनी हुआ? शांत से ठंडे हृदय से विचार करना, जरा विचार करना इस पर। तो धनवान कौन है? जो अपनी अवस्था है ऋषाला संतोष हो बंदाती तो भी मत सर समा सिद्धा व सिद्धो से कृतवा ऋषाला संतोष। अपने जैसा मिले संतोष त्रिशु कर दे स्वदा दे भोजन धने, अपना स्त्री पुत्र मिल गया, भोजन मिल गया और धन मिल गया, मैं संतोष करो और कमाओ, पर हाय हाय मत करो, हृदय में दुख मत पाओ, समय लगाओ धन में, बेटा 6 घंटा धन में लगाना है, अभी कहा 8 मिनट लगाओ कमाओ, दुख क्यों पाओ भीतर से। मोटर होती है ना, मोटर की 4 अवस्था होती है, 4 मोटर पर चढ़ते हो चलते है ना, उसकी 4 अवस्था होती है, एक तो ऐसी है ग्रीज में खड़ी है, ना भीतर का इंजन चलता है ना चक्के चलते हैं, दोनों नहीं चलते, और जब बैठते हो तैयार कर देते हो वो चला देते हो तो फिर धर चलता नहीं है और इंजन खर्च होता है, तो खर्च तो होता है रास्ता करता ही नहीं, और एक है जिसमें इंजन भी चलता है चक्के भी चलते हैं, और एक सीधी रास्ता है निरापद है बिल्कुल साफ, चक्के चलते हैं, काम करते हो विदा करते हो भीतर चिंता, तो चिंता अगर गाते हो निश्चिंत हो चिंता गए, योगस्थ कुरुकर्माणी संगत होता है, योगस्थ कुरुकर्माणी भगवान कहते योग में क्षमता में स्थित और काम करो, तो तेल तो खर्च होगा नहीं और काम बहुत बढ़िया होगा, रास्ता कट जाएगा, योगस्थ कुरुकर्माणी सिद्ध सिद्धि समभूत पर समत्व योग उच्चते, भीत में शांति, धन आवे तो भी आनंद, धन चला जाए तो बता आता जाता है, लेकिन दिन में आता है कभी देहात आती है, कभी धन आता है कभी निर्धनता आती है, कभी मान होता है कभी अपमान होता है, कभी निंदा होती है कभी प्रशंसा होती है, कभी रोग होता है कभी निरोगता होती है, ये तो बाहर होती है, आप चिंता में लग जाते हो, ये तो बेविचार से मुफ्त दुख पा रहे हो, ये भीतर से दुख है, ये प्राप्ति का दुख नहीं है, ये मूर्खता का दुख है, अज्ञान का दुख है, ये निर्धनता का दुख नहीं है, अरे मूर्खता सत्संग से सत्सास विस्तार से मिलती है, रुपया से मिल जाएगी मूर्खता मिट जाएगी, लाखों करोड़ों रुपये हो जाए मूर्खता मिट जाएगी, जिसमें भीतर में संतोष आ जाएगा, संतोष सत्संग से आता है तो धन मिलता है सत्संग से, रामायण में एक सोपाई आती है याद आ गई, एक प्रसिद्ध सोपाई है, बता भाई, अरे दरिद्री कौन है, संत मिलन सम सुख जग नाही, हाँ नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, तो दरिद्र सम दुख नहीं, दरिद्र किसका नाम है जो सत्संग नहीं मिलता, आप दरिद्री कहते हो पृथ्वी में दरिद्र में तो वही है, दुख किस बात का कि संत नहीं मिलते, वो दरिद्री है, सुख क्या है कि संत मिल जाए सत्संग मिल जाए, कहीं धन सुख दरिद्र मिल जाएगी, संत मिले तो दरिद्र टिके नहीं पास में, तो धर्म का दरिद्री सदा दुख है, बात है दुख मेरे कहाँ कार तो कहाँ लगा दिया, दुख नहीं सुख में होना चाहिए, धन सुख होने सुख होता है, तो दरिद्री कौन है, सत्संग नहीं मिला, सदविचार नहीं हुआ, सब दरिद्री है, चाहे कितना विद्वान हो जाए परंतु सदविचार नहीं आया है तो दुखी रहेगा, शास्त्री पंडित आचार्य कई विषय गए पर चिंता होती है, दोष कहा धन्यवाद धन कहा, केवल पढ़ाई करने से आपकी दरिद्रता मिट जाए ये बात नहीं है, दरिद्रता मिटते हैं वास्तविक तत्व के समझने से, तत्व क्या है, इसमें भी बड़ी भारी बीमारी है, अपनी अपनी संप्रदाय में तो ठीक, दूसरी संप्रदाय का सह नहीं सकते, तो सह नहीं सकते तो कमजोर हुए कि नहीं भाई, हम शीत नहीं सह सकते, घाम नहीं सह सकते, भूख नहीं सह सकते, प्यास नहीं सह सकते, तो कमजोर हुए कि नहीं, इस तरह से अद्वैत सिद्धांत मानने वाले द्वैत सह नहीं सकते तो कमजोर हुए कि बलवान हुए, ऐसा बल मैंने मेरे को मिला है, ऐसी बातें मिली है, ऐसी कि आपके जितना द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत शुद्धाद्वैत किसी से कुछ आप पर असर नहीं पड़ता, तब तो आप ठीक है धैर्यवान है धनवान है बलवान है, और आप पर असर पड़ जाता है अपने श्रद्धा से विरुद्ध सह नहीं सकते, ये धनवान का लक्षण है ये बलवान का लक्षण है क्या, जरा सोचो आप अद्वैत सिद्धांत मानते हैं, मैं द्वैत मानता हूँ, तो मैं बात करता हूँ जो आप तलमला उठते हैं तो ये आपके बल है, आप में ये तो निर्बलता है, आप कितने हमारे विरुद्ध गए हम क्यों करें, आपके विरुद्ध बोले आप ठीक है तुम कह दो भाई तेरी मर्जी, सरदार सर की बात है, वहां ट्रेनिंग में सब मास्टर जी मास्टर थे, उसमें भाई पूछो बात, एक ने कहा कि ये सत्संग और जीता है, इससे जितना नुकसान हुआ है, किसी से नुकसान हुआ है, ये धर्म की बात और साधु का बहुत खराब है ये। तो बोलो मारे खुद लिया वो ये क्यों बोली, तुम्हारे शंका हो तो बोलो, तुम्हारी शंका है नहीं ना, मेरे शंका है तो तुम्हारी शंका है, मैं क्यों बोलूं बीच में, तुम्हारे शंका हो तो बोलो, तुम कहते यही दृश्य है ठीक है, मेरे ये मान्य नहीं है, आपको मेरी बात मान्य नहीं है, कमी किस में, पूछे तो बताऊ, मारे खुजली को आ जाने बोल मेरी, ये उत्तर दिया उनको, बोलो तुम, मैं क्यों बोलूं, जब तुम कहते हो यही बात ठीक है तो तुम्हारे यही ठीक है, मेरे ठीक में तुम्हारे बदल लगा सकते नहीं, तुम तुम्हारी बदल मैं ठीक क्यों लगाऊ, तुम्हारे तुम ऐसा मानो हमेशा मानो, ये तो निर्धन होता निर्बल होता है वो घबरा जाता है, वो पराय मत सुन तो मत पर मत सहिष्णुता परोत्कर्ष सहिष्णुता उत्कर्ष नहीं सी रहती, और जो वेग सहिष्णुता पर मत सहिष्णुता वेग सहिष्णुता काम क्रोध वेग परोत्कर्ष सहित सहिष्णुता और द्वंद्व सहिष्णुता राग द्वंद्व सहिष्णुता, ये सहिष्णुता नहीं आई तब तक आपने क्या साधन किया, आप साधन में ऊंचे हो गए पर मत नहीं सह सकते, राग द्वेष को आप सह नहीं सकते, द्वंद्व सहिष्णुता आप नहीं आई, पर मत सहिष्णुता नहीं आई, परोत्कर्ष हमारे में सत्संग आ जाए, जितने से सत्संग आ जाए हमारे मन में कल्पनी मच जाए, ये क्या व्याख्यान हुआ, जो बातें काम की नहीं है वो क्यों सुने, तो काम की नहीं मैं तो मत सुनो, घबराहट किस बात की, घबराहट की बात वो कह देगा ये नास्तिक आस्तिक मन ठीक नहीं है, ठीक है घबरा क्यों घबराते, हमारा मन कच्चा होता है तो वो हमारी कमजोरी होती है तो हमने घबराते हैं, हम अपने सिद्धांत पर ठोस है क्यों घबराएंगे, पक्की बात है, तो दूसरे का मत सह नहीं सकते, अरे फिर बड़े विद्वान बन गए साधक बन गए, क्या साधक बने, साधक उसका नाम है भीतर में बार-बार ठीक है, कोई शंका नहीं हमारा ठीक है, अरे शंका उसे दूर करेंगे, दूसरा कोई कहता है मत कहता है हमारा चल हो जाता है, उसका पूछेंगे शास्त्र पढ़ेंगे समाधान करेंगे, पर घबराए क्यों, अरे मन के विरुद्ध उठ कर चलते अरे फिर साधक है, दूसरे मत की बात सुन नहीं सकते, सुनने से बड़ा लाभ होता है, मेरे तो लाभ हुआ है, मेरी साधक संजीवनी पर एक विद्वान ने कहा तुम्हारी ये गलती है, तुम्हारी वही गलती है तो नहीं होगा, मैं देखो आप लोगों को क्षमा मांगता हूँ, मेरे कोई गलती कहता है ना तो मैं जल्दी नहीं कहता तुम्हारी गलती नहीं है, मैं सोचूंगा उस विचार करूंगा, क्योंकि हमारे को दिशा मिलेगी, कोई ना कोई समाधान मिलेगा, उन्होंने कैसा है, मैंने कहा कैसा आप लिख दो कैसा है, मैं आता तो मेरे दोस्त लोगों का, उन्होंने अपना लिख दिया कैसा लिखा है, वो समझा समझ आ गए, वो समझा कि मेरी जीत हो गई, फिर मैं आपको विचार करूंगा, तो दूसरे का आदर करना मनुष्य का धर्म है, पर घबरा जाए धर्म तो नहीं है, हम सोचेंगे दोनों को मिलान करेंगे तो हमारे को महाराज मक्खन निकलेगा, मक्खन मैंने पंचदशी पढ़ी उस समय में इतनी काम नहीं आई जितनी में सेठ जी की बातें सुनी और उसे विरुद्ध हुआ, फिर एकांत पंचदशी देखा सत्र चित्र आनंद तीन का वर्णन है, पांच प्रकरण सत के पांच है चित्त के पांच है आनंद के, पंद्रह प्रकरण है पंचदशी के, वे स्वयं विचार नहीं समझ में आई, हलचल नहीं ना तो हलचल में मक्खन आ जाए दही में क्यों मक्खन आ जाए हलचल, तो दूसरे मत सुन ही नहीं सकते कैसे मक्खन आ जाएगा, तो मर्म पर मत सहिष्णुता परोत्कर्ष सहिष्णुता द्वंद्व सहिष्णुता और वेग सहिष्णुता, चार सहिष्णुता है साधन साधन लिखा है, इन उत्साह आप सहने से बड़ा बल मिलता है, शंकराचार्य महाराज ने तितिक्षा को कवच बताया है, साधन करते कवच पहन लिया क्या जोर चोट लगे, ये तितिक्षा कवच होना चाहिए सेना की, अगर सह नहीं सको तो आप तो घबरा गए, आपका कच्चा सिद्धांत है, आपका सिद्धांत पक्का नहीं है, अपने घबराओ क्यों, सोचेंगे विचार करेंगे आपकी बात का आदर करेंगे, आदर करेंगे आदर करेंगे हमारे को चीज मिलेगी, ये घबराने का चीज मिलेगी, शांत होकर उनका विचार करो चीज मिलेगी, तो निर्धनता क्या है, निर्बलता क्या है, हम सह नहीं सकते, ये निर्बलता है। और निर्धनता वो है तो बैंकिंग चाहे बार बार दिन की चिंता होती है, रात की चिंता होती है, ना सुख से खा सकते ना सुख से सो सकते, दोनों कानों के पास में हलो हलो होता रात भर। ये धनी आदमी हुए, कुर्ता पहना बना बटन नहीं लगा था, मैंने देखा है, सारा उदास चेहरा उदास रहता, क्या करें क्या कैसे इतना हो गया, इतना ऐसा हो गया, नौकर ऐसे हो गया, क्या कारखाने में ऐसा हो गया, हड़ताल कर दी, उन्होंने ये कर दिया ये कर दिया, नेता आगे वे ने उनको राजी करो, देखो मैं भड़का दे सबको, मार कितनी चिंता लगी रहती है। ये धनी का लक्षण है, धनी का लक्षण है, जो मत वालो हाथी मत गए मन रहे, अब तो जग से छूटो मौज रहती है, सागर होते विचार करेंगे अच्छी तरह से सोचेंगे। शेठ जी की बात है मैंने देखी है महाराज, शेठ जी जैसे जैसे बात आई है आदमी चार हजार मर जाए, ऐसी बात मैंने देखी है, पर इनको कोई अलचुल नहीं है, सब शांति से बात हो रही है, सब तरह से कर रहे हैं, हरेक में शक्ति नहीं है, तो वो समझना चाहिए ये साधक है कि सिद्ध है, साधन की बात है, हलचल में बात की, हलचल होती तो कच्चा अपना में है वो खराब नहीं है, कच्चा अपने में कच्चापन है, तो अपना कच्चापन मिटाओ, ये अपने हाथ की बात, दूसरे हमारा अनुकूल जो हाथ की बात है, तो ये शरीर का वो बल है। ऐसे ही धन है, धन की चिंता रहती है, मां धन की चिंता में बीमार हो जाते हैं, और फिर धनवान है, धनवान कैसे हुए, धन लाखों रुपया हो जाए सब चला जाए, कोई असर नहीं हमारे पर, आ जाए धन लाखों करोड़ आगे जाए बहुत अच्छा है, संबंध को ठीक है चला जाए बहुत अच्छा बात है, झगड़ा कोठी है कलकत्ते में, झगड़ा कोठी वहां झगड़ा झगड़ा था, उसे फूलचंद्र टीकमाणी थे, उसे मैं मिला हूं, रामायण के बड़े प्रेमी थे, रामायण का अध्ययन था उनका, सुनते थे रामायण कथाएं करते थे, वे कहते थे कि मेरे पास जब बहुत पैसा था तो इतनी बात बताई, मैं अपनी स्त्री के पास सोया वहां आदि पहुंचा था, मैंने मना नहीं कर रखा किसी को, वहां आदि पहुंचा भाई आवे जो गाने में बात करूंगा, शौचालय में चले जाते, शौचालय में चले जाते, शौचालय आदमी साथ में रहते, अरे वो धन गया कहते ऐसी मौत है रामायण पढ़ते बड़ा आनंद है, आज धन था उस समय तो इतने लोग पीछे आते थे, अब धीरे पूर्व बात करते सबसे, फूल चंदी चीख मानी ये संबंधी कहते, बात तो मेरे भी बदले खड़े हमारे भी है, ये तो संबंधी है, धन हो जी की बात में धन चला गए थे भाई वही बात में, वही रामायण का पाठ वही चल रहा है इसी तरह से, तो वो धनवान है, वो धन हो जाने जाए तो होने जाने वाले जाए, इनके लिए हम दुखी सुख कैसे हो जाए, ऐसे वो बलवान है जो बलवान हो कहते कैसा ही हो, ऐसे साधन है जिसका अच्छी तरह से ठीक, उस साधन के आज कैसे पहुंचे, कहते हैं आपके नाम के सिद्धांत का खंडन कर दो, हमारे विषय को पहुंचे तो हम खोजेंगे पुस्तकों को देखेंगे और उनको पूछेंगे, हमारी कचरा से कचरा निकाल दिया हमें, तो हमें कचरा से रखनी है क्या, तो हमें कचरा रखनी नहीं है, तो बलवान है वो सह सकता है, निर्बल कैसे रहेगा, तो ये निर्बलता होती है निर्धनता होती है, ये कचास है अपनी, और ये मिटाना ही मनुष्य जन्म का सार, मनुष्य जन्म का प्रयोजन है उद्देश्य है, मनुष्य होकर के आप निर्बल रहे, मनुष्य होकर आप निर्धन रहे, ये धन के द्वारा आप बड़े हो गए, विद्या के द्वारा आप विद्वान बन गए, किसी के द्वारा आपका खुद का बल नहीं है, एक श्लोक दाता सफलम दुर्गम नर्तयता पति भूरिजनान परिमर्दयता नहीं ते भग भाग्य भवो विभवो भगनी भग भाग्य विभव विभव याद आ गई बात, एक लड़की बेवड़ी थी, तो लड़की अच्छे धनी के घराज घराने में अच्छे दिन ब्याह दी, वो था करीब तो बहन के पास रहता था, तो बहन के पास जो घोड़े पर चढ़े खूब घोड़े को चला हुआ खूब बहुत करे, इस तो एक कवि ने कहा कि चपलम दुर्गम परिनर्तयत, इस घोड़े बनना चाहते है पति भूरी दना परिमर्दयत, बहुत जनों को चोट लगती है, न ते भाग भगव विभो, ये तेरा भगव नहीं है, भगनी भव भाग विभो भगवा, सारी बहन और धन है, तू कहीं विचार करता है, तेरे पास तेरी खुद की जाता कथा है, नहीं ते भग भाग्य भवो विभोवा, भगनी भग भाग्य विभो भगवा, हम राजा विराज ही होता है, वो धनवान है, बहन मेरे सास रहते हुए वो कोई इज्जत है क्या, भगनी का भाग से भाग तो फिर हाँ भाग्य भवो विभो है, वैभव भगनी का भाग्य का है, तेरा नहीं है वैभव, तो इसलिए दूसरों के विभाव से हम कृतज्ञ रहेंगे, काम तो नहीं जाएगा, धनी विद्या कंठ है धन अंठ है, काम तेरे गाँव है या विद्या कंठ है धन अंठ है, ऐसे साधन अपनी स्थिति है महाराज, फिर जाओ जाओ जमला जाओ जाओ, क्या कर लेगा वो, क्या बोलेंगे हमारे, क्या करेगा वो, तो कथा कहते उसमें भगवान ना मिले सके, क्योंकि हमने अन्याय किया नहीं, पाप किया नहीं, रावण से रावण वश वर्ती नर नारी, वो जो सीता चोरी करी इधर उधर श्वान की नहीं कुत्ते की करी, इधर देखे इधर देखे इधर देखे, तो भाई अन्याय कर वो भय रहेगा, तो बलवान क्या हो, बलवान हुआ वो, जब डरता है तो बलवान है क्या, बलवान तो राम जी है, जो डर है ही नहीं किसी का, ऐसे संत वृद्ध त्यागी होते हैं, उन्हें बलवान उन्हें भय है नहीं, स्वयं शांत से ते विगत भव भी तीर नृप, जैसे राजा भीतर बैठे मौत से रहता अपना, कोई भय नहीं, भय किस बात का भाई, मृत्यु का भी भय किस बात का, मरना तो है ही नहीं, बात क्या हो गई, मर गया तो न्याय क्या हो गया, जन्म गया तो क्या नहीं, ये तो होता ही रहता है, अब होते रहते उनमें क्यों तो सुखी है और क्यों दुखी हो, तो साधक है वो, जो साधक होता है वो विचलित नहीं होता, अपना साधन ठीक करता है, उसको नई नई बातें मिलती है, अलौकिक अलौकिक बातें मिलती है, साधन की नई नई बातें मिलती है, क्योंकि भगवान है ना कृपा, कृपा भगवान की है, भगवान का भरोसा है, अब डर किस बात का है, वो कहा है नहीं करी है आस अकबर की, कौन किसन के हरि की प्रतीत नहीं, तो करी है आस अकबर की, समस्या रखी एक बात बताओ, जब जिसके हरि की प्रतीति है तो नहीं, सो करिए आंख खबर की, तू करेगा क्या खबर चीज है हमारे सामने, हम आदर करते हैं, राजा है अच्छी बात है, बड़ी जगह है, हम कोई वादा नहीं देते, हम दबड़ी किस बात है हमारा, हमारी क्या जरूरत है, क्या करेगा वो फांसी चला देगा, फांसी चला तो मार देगा, तो मरना तो है ही, नई बात क्या हुई, वो नाजार हो गए, फांसी तो मार देगा, तो मरना तो बिल्कुल है ही, पहली मरो पीछे मरोगे, मरना तो जरूरी है, तो जरूरी काम कोई करेगा वो नई बात क्या कर सकेगा, हमारे कोई पाप नष्ट हो गए, हम शुद्ध हो जाएंगे, निर्मल हो जाएंगे, खुद ही राम को फांसी का हुक्म हो गया, अब फांसी का भगत आया तो अपने कसरत कर व्यायाम कर फिर फांसी चढ़ा, वजन बढ़ गया शरीर में, वजन फांसी का हुक्म होने से लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि मैंने अपना काम किया, देश का काम किया, उसके लिए हमारा बड़ी आनंद की बात है, ऐसी मृत्यु कहाँ पड़ी है, ऐसे मरने वाले कीटे पत्ते कीट पतंग वाले कुत्ते की मौत मरते हैं सभी, मैं जो अपने देश के लिए मर रहा हूँ, आनंद आता है, मस्ती आती, खुशी आती, मौत की आवाज सुन के वजन बढ़ गया शरीर में, यहाँ बात किसी, तो क्या है अपना बल है सदाचार पर, अपने चरित्र पर, अपने विचारों पर जो संतोष होता है वो घबराता नहीं, अपना बल अच्छा है, हमारा चरित्र अच्छा है, हमारा भाव अच्छा है, हमारी नीयत अच्छी है, घबराएंगे क्यों, घबराहट होती तो हमारे में कोई कमी होती होती है नहीं, घबराहट किस बात की, निश्चिंत है, मौत मौज होगी, सब जहाँ जाए मौज मौज है, आनंद है, सब ही काशी के दुख भंजन कवि थे, एक बाग बागर्थ क्या उसको ग्रंथ पढ़ाया हुआ शब्दों का, बड़े नामी विद्वान थे, बड़ी बुद्धि तेज थी, सरस्वत पुत्र कहते थे, काश्मीर से लगे एक कम्बल काला कम्बल लंगोटी पर पड़े थे, तो काश्मीर के राजा बगीचे में गए तो बाहर पड़े थे, तो साथ पंडित थे, कोई हम दरिद्र ये कौन है गए अस्थि कश्यप शूद्र किम नाम ले शूद्र तुम अरे भला बोल बोली शूद्र है कोई शूद्र शूद्र क्या होता बोले जोर से नाराजने के बोले आओ भीतर आओ सबने लपेट दिया सब पंडित मरा दिया अरे इतनी विलक्षण बुद्धि उनके देखी कर्नाटक में गए दोस्तियां जल बढ़ती लड़क पर आपस में कोई था गए वो पंडित जी बैठे थे महाराज वो भाषा अनुवाद कर दी ये बोली अर्थ क्या होता जाने ये तो ये बोली ये बोली ये बोली ये बोली गवा दे दी अनजान भाषा याद कर लेना कोई मामूली बात है अर्थ समझते ऐसी बुद्धि थी तो ऐसे होते हैं मतलब जब उनको क्या जरूरत है एक कमल दिए पड़े लगो दे दे क्या जरूरत क्या उनके दिख दिया वो दरिद्र है बताओ राजा महाराज सब दरिद्र है ही नहीं उस पास में कोई जरूरत नहीं किसी बात की भूख है ही नहीं तो ये दरिद्री का दर्श है तो कमजोर होता है वो घबरा जाता है हम घबराए क्यों हमारे सिद्धांत पर ठीक है ये बात एक बड़ी काम की है आप अपने चरित्र बल पर ध्यान दीजिए फिर आप घबराओ नहीं मैंने कोई बुरा चाहा नहीं किसी का बुरा मैंने किया नहीं बुरा चाहता नहीं और ऐसे आप बताए तो हमें क्यों डरना है भाई क्यों डरे वो एक सिपाही की बात बताई जी ने एक सुनार को मार दिया और बक्सा लेकर गया सुनाई हुई बात है तो वो पकड़ दिया डर गया सीटी बजा दी कितने आधा तेरा आधा मेरा गया मैं चोर हो रही हूँ फंसा दिया सब उसको कह ये चोर है नहीं निकला यहाँ पर खून किया हुआ पर घबराया ही नहीं वो घबराहट किस बात की मैंने की नहीं चोरी मैंने किया ही नहीं फांसी का हुक्म हो गया उसके लिए सुनाई हुई बात है कथा तो फांसी होंगे तो डरता नहीं वो जज ने हुक्म दिया तो वो कहता है कि न्याय नहीं है जज से असर पड़ा कि सच्चा होता है पूछा एक आदमी क्या बात है सब कह दी क्या बात ऐसी है सच सही फांसी में चल जाऊंगा कोई आदमी परंतु मैंने चोरी की नहीं है हत्या की नहीं है तो फिर वो लाए कर सब किया फांसी में सिपाही हुई उसको पूछा कि तैने किसी की हत्या करी है क्या कि हमारे घर पर एक आदमी आता था तो उसको मना किया माना नहीं तो इधर काज करके पीछे नदी फेंक दिया मैंने तो उसकी पास क्या हो मेरे द्वारा फांसी लिखी कैसे गई तुम्हारी हत्या नहीं है फांसी मैं अन्याय करता नहीं घूस खाता नहीं तो मेरे द्वारा फांसी को कैसे लिखा उसका दंड है ठीक है संतोष है वो कोई बात नहीं इस वास्ते पाप पहले होता दंड पीछे होता है यानी कि दंड पहले भोगने पर पाप करो ये नहीं होता है पहले पाप करता जब होता है तो अपने चरित्र पर विचार है अपने विचार ठीक है सिद्धांत हमारा ठीक है हम ठीक सिद्धांत पर है फिर डर किस बात का है भय किस बात का है बड़ा बल मिलता है इससे अपने विचार का पक्का बड़ा बल मिलता है ऐसे साधन हमारा तेज है चाहे वो खंडन करते रहे किसे खंडन होगा खंडन तो सही होता है एक साधु की निंदा करते हैं महाराज साधु की निंदा वो आप भी बहुत निंदा करते हैं उन्होंने कहा कि शरीर की निंदा करते हैं तुम कौन सी मैं प्रशंसा करता हूँ मैं कौन सी शरीर के प्रशंसा करते बाधिक व्याधिकर है मलमूत्र पैदा करने मशीन है मोह से मैं करता हूँ वो हमारा साथी वही है वही मैं करते और आत्मा की निंदा करते है तो आत्मा एक है वो निंदा अपने करते है मैं क्यों दुखाऊ मैंने क्या जुड़ता हूँ आत्मा नम निंद सीते निंद समय भी अगर आत्मा निंदा तो खुद निंदा करता है अगर शरीर की निंदा करता है तो शरीर तो निंदनीय है भाई है तो मलमूत्र का ठिकाना है मलमूत्र की मशीन पैदा कर दे रही है अब क्या चिंता होता निंदा बंद न करे खुशी जो करे ना वो स्वतंत्र है एक बात वो कहानी सुना था बाजार में जा रहे बाप बेटा तो ये कहता है वो गाली देता है गाली कैसा चल रहा है वो गाली देता है आपको अरे आपने लेनी नहीं है बाजार में शब्द की करते हैं अपने देते आपने लेनी नहीं है चलो अपने लेनी नहीं है अपने दिवाली नहीं है गाली की सुई काम सी घटी टन चालो आप चीज बेचे सभी गाली दे चलो लड़का गए गाली दे रहे अरे अपने लेनी नहीं चल सर मैंने गाली दे दी तो मैं जो इतना ले ली अब लड़ो पैसा तो लेनी ही नहीं पहले आप बहुत एक हल चला रहा था जो बदमा कर थारो धड़ी मरे थारो धड़ी मरे यू कह रहे हो कि रस्ते पर कहते अकाल किस को लगी वो कहते धनी मरे तो थारो धनी मरे यू कह रहे हो किस को लगी कि शब्द जगह लगी समझ जगह लगे तो अपने मौज में आनंद में रहो अपने सिद्धांत का ठीक हो सुनाओ समझाओ कोई शंका हो तो समाधान करो पुस्तक पढ़ो वो सुनो साधन के बिगन करे बातचीत करे साधन के समय बातचीत करते बिगन करे तो सहना चाहिए या प्रतिकार करना चाहिए न मैं अनुचित हो तो प्रतिकार कर दे तेजी से कर दे कर्म से कर दे जैसा उचित समझ वैसा कर दे समाधान करना चाहिए अब वो करे तो मैं अपृष्ठ कश्यत ब्रूयात पूछे नहीं नहीं बोलना चाहिए अपृष्ठ न पृष्ठ कश्यत ब्रूयात न सत्य ब्रूयात सत्यम न ब्रूयात सत्यम अप्रियम सत्यम से ज्ञान देते हो ये धर्म सनातन प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियम से ज्ञान ब्रूयात सत्य कहे वो कहना के श्लोक है जानन लगी मेद अभी जनबल लोग आसरे ऐसा हाँ तो नहीं पूछे तो नहीं बोले अन्यान पूछे तो नहीं बोले जानन लगी मेद अभी जनबल लोग आपने कर दे सच्चा करते थे अपने क्यों बोलेंगे इसमें तो अन्याय से पूछे तो भी हम नहीं कहे ना पृष्ठ न पूछे तो क्यों कहे विभीषण ने रावण को बात सच्ची कही पर लात खाई अब कहने लगे पात्र नहीं अगर दे सुने तो वो बात ही नहीं बंदर ने समझा रहे भैया को जाए एक वृक्ष में तो बंदर वर्षा हुई तो बसंत खाल रहा था एक बंदर वृक्ष पर बैठा वर्षा में कांप रहा था तो भैया होता होगा आपने देखा होगा एक तंतु लगा करके ऐसा चला लेता अपना घोंसला बनाता है ऐसा गूंथ कर बनाता है डंडे का वो नीचे अंडा देने को अलग बनाता है वो छोटा सा दरवाजा अलग होता है उसने कहा अरे ये हाथ है पैर है तेरे मनुष्य आकृति है या दुख पावे तू मैं देख एक सांस है जगह से बड़े वर्षा हो गया कुछ करो खुद तोड़ फेंक दिया तो ऐसे उपदेश याद तादृश जने पश्चिम बांध रहे ना तो घर पे हो जाए बांध रहे सीख रहे होता हम घर पे हो जाए तो ऐसा आदमी शिक्षा नहीं जानी हाथ जोड़ना चाहिए महाराज पूछे जाने तो बोले नहीं कहा बोले राम राम राम जाना न पीछे मेधा भी गठबंधन को मास नारायण नारायण नारायण